att jag var allt för dig. Att inga hinder kunde skilja dig från mig. Oh nej. Mitt hjärta gråter när jag ser dig gå. Jag vet någonstans att det ska vara vi två, du och jag. Se dig le igen. Säg mig, har du gjort ditt val? Imorgon blir det vi två. Imorgon kan vi mötas då, försonas, ge kärleken en chans. Imorgon blir allt då som förr. Imorgon öppnas vår dörr tillsammans genom dagar och år. Jag är en vilsen själ här utan dig. Min kärlek törstar, jag behöver dig hos mig. Jag vill gå de vägar som du går. Bara du kan läka mina sår. Bara du, här och nu. Får jag aldrig se dig le igen? Säg mig, har du gjort ditt val? Kärleken en chans. Imorgon blir allt då som förr. Imorgon öppnas vår dörr tillsammans genom dagar och år. Varje gång jag blundar ser jag bilder av oss. Där aldrig undra vad som fick dig att gå. Imorgon blir det vi två. Imorgon kan vi mötas då, försonas, ge kärleken en chans. Imorgon blir allt då som förr.